في موكبي وتادى موكبا في موكبي من هنا شق الهدى أسمامه وتادى موكبا في موكبي وتادى موكبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وصفاته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. بندرا بإن جت جمرة سبحانه وتعالى كو الله هاندي يتيد الله وديكو إن يتيري إذن بلنوي الله كو الله وني بل موالفو فولا الله وي أن القرآن إن ينصركم الله فلا غالب لكم. So Allah walli mon hay goto folata mon tawi Allah woppi hay goto wa bamde mon. Eden gimsino eden dutto fewde Allah, eden nyaagi Allah yo Allah yafo bakatuji men badaten jamma e nyalawma, eden moli Allah bone pitali men e golle men bonde. Kalamo Allah fewni majjino wa ala, kalamo Allah majjini pewno wa ala. Eden cedi deweteedo ala so wona Allah kanko goto hande e rewede. Eden cedi Muhammadu ko maccudo Allah, ko nelaado Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam fuddortono yewtere makko wi gande buri moddude ko ina haale ko deftere Allah nde, buri moddude ko yimbe ina tindina ko tindina diine l'islam peewal annabiijo adduno. Annabiijo wiyanno sono fudda kala yewtere nde o haalanno xida buuji makko, o wi gande hunde fo woni worodde, woni bone bone fof bone fof ɓurɗo woni mawɗo boneji, ɗum ko hunde fuɗɗitande waɗande e diine tawa jiyaka hen. Ko hesɗitina waɗa e diine jiyaka hen ko ko bida bida fof ko majjere, kabaruji goɗɗi kolli kala majjere faani jomum koye jeygol. Ɗum jiyaɓe Allah, yewtere men hande yahata ko hirjinde ha joni e bangal sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam. E wonno deftere Allah nde e sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni diine l'islam. ɗum waɗi goɗɗo wi kun fi umurika kulliha mutamassikan bil wahyi la bi zakharifil hazayani. Fiyakuma bangal diine ko aɗa waɗa hen fof, juuluma, korka ma, fimde ma, tawhid ma, dewe ma Allah fof, kala ko aɗa ƴetta hen yo taw pawɗa ɗum kay koye Allah wi e annabijo wi. Eyyi, woto jiya aɗa abboye konguɗi goɗɗi cuɗaɗi cinkaɗi baɗaɗi publicité mbatta hen tawa jiyaka hen. Ɗum noon jiyaɓe Allah, ha joni ko ɗum jiɗɗen haalde deftere Allah wi annabijo wi ɓayri ko haala diine l'islam kaalaten. Eɗen kaala bangal yoga nan toon hadiseji nan toon ina kirjini, iɗe kirjini jiyaɓe Allah julɓe yo toppito jikkuji moƴƴi. E ko hon noon kadi ganden hoko woni sunna e gurdam ganduɗa julɗo l'islam ko wiyete hadis, hot ɗum ɗon hol darde dari e nder bangal diine l'islam. Diine l'islam sa diine l'islam ko ɗon fay kañum woni tufde wonde. L'islam waɗi ko tufde ɗiɗi tan, deftere Allah ñeɗa hen walla tufde wonde wiyetede sunna annabijo. Ɗum woni jomiraɗo wi e nder Qur'an, o moƴƴi e gonɗinɓe Allah gati o adde mabɓe nelaɗo o wiyete jomiraɗo subhanahu wa ta'ala to haali suratul malik, ɗum woni sabbil malik, o wi huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. O wi oɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko woni nelɗo e yimɓe ɓe gandano bindi. Annabi sallallahu alayhi wa sallam hade makko nelede ko majjere wodano wonno ɗo ko wawi wara diine ala hay batte ala juulu ala no korka ala no ko bone tan wodano. Annabi sallallahu alayhi wa sallam nela jomiraɗo wi rokkimo ndeɗo deftere, jomiraɗo subahanahu wi rokkimo qur'ana o e sunna o, kala to jaaɗa e nder qur'ana sa janggi alkitaba wal hikma fof ko sunna annabiu sallallahu alayhi wa sallam, kala tafsiru mo jiiɗa ya hippitoy. Ɗum waɗi kanko qur'ana ko ni holliri wonde annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko ni wi. Sa ƴeewi aji qur'ana kewɗe, Allah ne wiya so julɓe jeddodiri, poɗodiri, lurodiri, yo dutto e deftere Allah e sunna annabijo. Ɗum woni sa yeehi suratu nisa'i ma tawa toon Allah ina wiya toon, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi war rasul. Ɗum noon ha joni e bangal hadiseji ɗe e sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam, annabijo no hoko haali hen. Annabijo wimina nder hadis, نظر الله امرأ ان سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. النبي صلى الله عليه وسلم ويا الله جلبن ياسو ناندو ييوترام حالير نانيرني ناندا حال النبي جو وي داني كالاندا جولو غودو باندي كانيم هور مون هوتوري. النبي جو وي هيوي نيدو ني ادا جوغي فيغو دون وني فامو يدين ادا جوغي حال النبي جو كالانا غودو اوم بورما فامدي حالكا ولا بورما نافتوراد كاي هوتوراد. ko noon kadi hadis goɗɗo annabijo wi e nder hadis, la ziltum mansurina ala a'da'ikum ma dumtum mutamassikina bi sunnati fa idha kharajtum min sunnati sallatallahu alaykum man yukhayyifukum fala yanzi'u khawfahu min sudurikum hatta ta'udu li sunnati. annabijo wi ɗon kay ɗo serata kon wallaɓe, serata ballal Allah nayi dowmon ɗon kay e nangitoɗon e sunna. annabi sallallahu alayhi wa sallam holli tawi tan julɓe ne jiiɗi ballal yo nangi e sunna makko. o wi ɗon so on nangi e sunna annabijo, o wi ɗon Allah wallan mon e dow añɓe mon. o wi tawi noon on goppi diine l'islam mo annabijo adduno on sunna o, o wi Allah wurta e mon yimɓe ɓe oɗon kula, hankkadi ɓen on kulanɓe tan Allah ittata kulhuli e becce mon ha duttano ɗon sunna annabijo. sa yi julɓe hannde mbayidani kañumen ɓuuri hewde leyɗele ɗe foof, a tawan ko julɓe ɓuuri hewde hen, kono ndeɓe goppuno sunna tawata ko tamande yimɓe on seeɗana laamiɓe, jawɗele mabɓe ñamirte mahirte, ganduɗa guure mbaɗirte hunde foof, tawa tamande seeɗa laamiɓeɓe, taw yimɓe hankkadi ɓe kula ɓen, tawa ɓen gona haybatte. wonno julɓeɓe goppi sunna annabijo goto foof rewi tiinde mum waɗi ko wela julɓe dumtodiri awa calima hawrude. noon Allah e no fofiti ayeji e nder qur'an, Allah ne wiya julɓe yo gon gotum, wonde gotum ala fo no ɗum heɓorto sona yimɓe dutti e deftere Allah e sunna annabijo. eyyi ɗon tan so yimɓe duttima ɗon tan ko ɗon gonata gotum, kono an aɗa huccito on hucciga goto fo no nangui ko weeli ɗum, ɗum ɗon ala foof bawɗo ñangade ha hawrudina julɓe. eyyi julɓe kañum en mbawata hawrude tan ko goppa ko gone mun ko foof nangga deftere Allah e sunna annabiu sallallahu alayhi wa sallam. ko noon kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam kadi omo gaddani o waɗini garanti neɗɗo nanguɗo deftere Allah e sunna annabijo majjata. annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi e nder hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu. annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi mi woppirimon gueɗe ɗiɗi, on majjata kay ɗon ɗo nanguitoɗon e majje, eyyi ma tamassaktum bihima, ɗon ɗo nanguɗon e majje on majjata. tawi noon on goppiɗe ɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o yahata nde ruttoto e joomi koko ɗum woni ko haali, o wi ɗen gueɗe ɗiɗi kala mo yiɗa majjude yo nanguɗe. ɗum noon tawi an a woppi deftere Allah e sunna annabijo, sa majji andu ko an majjini hoorema. kono annabi sallallahu alayhi wa sallam wi e nder hadis goɗɗo, allahumma arham khulafai, qalu wa man khulafauka ya rasulallah, qala alladhina yatuna min ba'di yarwuna ahadisi wa yuallimunaha nnas. annabijo wi yo allah yurmo lomtotoɓemi caggalamɓe, ɓe mbi hol lomtotoɓema ya rasulallah. o wi aroɓe caggalam kañum en ala fo ko woni golle mun en, sona jangude ko gonnomi mun, ko gurnomi mun, ko gollannomi ko, kalana ɗum ɗon yimɓe, janga hadise jam ha gasa kalana ɗum ɗon yimɓe. ko noon kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam wi, man hafiza min ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu llahu yawma alqiyamati fi zumrati alfuqaha'i wal ulama. annabijo wi kala kay kuñiɗo, kala denɗo, kala bawɗo e nder leñol makko he hadiseji capanɗe nayyi fiya ko diine, ala fo ko janguirɗaɗe pour sona ha mbawa diine ma. o wi ñande yawmal qiyamati allah ummitina jomum ina wonde dental yimɓe anduɓe. eyyi are riwaya goɗɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kanko tefanta jomum o seedano jomum moƴƴere ñande yawmal qiyama. ɗum noon jiyaɓe allah so neɗɗo heeɓi deftere allah, heeɓi sunna annabijo, sa janggui ɗum a wawi ko ndeɗo moƴƴere woni hen. an sa woppi ɗum a yeehi a janggoyi jimi, aɗa huñi temedere temed joyi jimol, a wawa noon hadiseji sappo ala e hoorema. ɗum ɗon eɗen mbiya ko welsidare, eɗen ñaagui yo allah heɓɓito men. so ɗum en ni jaaɓe allah yewtere men hande yemma en kaala hen e banggal hadiseji ɗe ko hirjinde gonɗinɓe allah e jikkuji moƴƴi, eyyi ko honnoon kadi e rentinde jikkuji ɗi moƴƴani. eyyi taw gueɗeɗe gotel hen foof eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala, tawa nde tongoto ɗen tan e deftere Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. E gel gannel foko jiddina halde bangal jikkuji he kollama ko jikkuji annabi sallallahu alaihi wasallam sen kali e yoga e jikkuji annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ma dañ ko kalden hoko woni huyweragal ko annabi jo meedi namnaare sahaba e makko hol gondo huywere yani hol gondo pellisaado on hadith ne ma dañ ko kalden hen so dum benni kadi annabi sallallahu alaihi wasallam o rentinino ko wiyete to nyange haa holli wonde to nyange kay gurdo e to nyange haa maaye to nyange awo on su ummitinte nyande yawmal qiyamati koy nibbere kunus e kon hadith kadi ma dañ ko kalden e mun so dum benni kadi annabi sallallahu alaihi wasallam o meedi limtude yimbe malaabe nyande yawmal qiyamati be hono ben bayata e aduna he yimbe be annabi ji wi ko malaabe ko natobe aljanna be den kadi on hadith ma dañ ko kalden hen so dum benni kadi annabi sallallahu alaihi wasallam o meedi wasiyade sahaba e mako gede joyi kay yobe toppirudden no feewi so dum benni ma dañ ko kalden hadiseje bangal habde fitandu e ko hon non kadi hadiseje dentinoje hande kolndam gondam chaaktidam hakkunde rewbe jillondiral dum do tawi Allah newni yewtere men ko dum do woni den halde mun insha Allah عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال سألت أبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلساته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل أما لا يشتهي قد ترك نفسه من سلاس المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيب ولا يطلب أورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساء كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث أي تيؤد حديث كبرى الحسين بن علي رضي الله عنهما ويكنك الحسين ينقوت الأنام نبام مكون علي بن أبي طالب yo halam mono annabi sallallahu alaihi wasallam wano onno annabi ju woni taniko o yi annabi ju hono wano e bangal jodo dibe mun be wondunobe hono annabi sallallahu alaihi wasallam wano o yi annabi sallallahu alaihi wasallam latinoma ko neddo dumido weltare annabi ju to jiida dum fo ko beltido ko neddo ceyido wana ina tummini tan kay en moli Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ko neddo beldo ganduda to yi fo ko beltido ko hono non kadi annabi ju jikku makko ko hunde newino annabi ju ko neddo newinodo no feewi o annabi sallallahu alaihi wasallam ko neddo jankininodo o wona neddo tikki tikkinowo o wona neddo ganduda tondudo kalo halaji bondi annabi sallallahu alaihi wasallam kadi wona tikkowo tan mo tikker mun gasata o annabi sallallahu alaihi wasallam wona purutodo wona puftotodo yimbe wona jandilowo annabi ju wona no tondudo wona no jattotodo annabi sallallahu alaihi wasallam awo aybintano yimbe annabi sallallahu alaihi wasallam wona no jaggudo ko hono non kadi kala hunde so welanimo o welsindo o wayno yiyani walla o wandakani ko non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi gede tati kay o hewaniide annabi jono wadare ko no yeddundire dugdede bangal jeddi walla hebbinde honden gede walla hundeji ganda toddaki mo annabi sallallahu alaihi wasallam kala nde o halde neddo ko bangal dini l'islam e annabi sallallahu alaihi wasallam hebbintano halatan dayraite golle puudena halaka ala nafore e annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ina jeno e jikkuji makko wonde kanko yawata felde neddo tan e do nan nanti walla wiyaji ma anda hunde so wadi ko fewano nodde dum bange o halana dum walla e der sahaba e makko ni so be badi hunde ko fewano wi hol batte yimbe na badani taw toddaaki hen hay goto ko hado non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam o aybintano yimbe ko non kadi on dartatano andude secretji ayoraji non yimbe je ganduda pergitte munen walla gede munen de badi de mojjani o yata o munyukindo walla o wada yimbe yo anja namnu ko kari wadi pour haa anda secretji mun walla haa anda aybaji mun annabi sallallahu alaihi wasallam so mo halanno halata sona o andika do hala ina wadi baraji e so hali o damini kay ka do hala na wadi baraji o halaka dum wadi annabi jo sona halanno be o jodo dibe no bay mawninde mo e teddinde mo e jabde hala makko be bi way ko no chollin jure ko e mabbe no be kedorto annabi sallallahu alaihi wasallam so deji kadi on saabe kala annabi ko ni yewti danno e sahabaabe o hala so o gayni goddo rewi hen han kadi ko non goto fo ina jogi kongul e der batu makko annabi sallallahu alaihi wasallam e kono kadi annabi sallallahu alaihi wasallam o munyinanno neddo mo ganduda tumaranke ari walla neddo mo ganduda eggiyankobe won ngarata en jogi ton fasongaji goddi awa ngara tappisoma honde ngede fo annabi sallallahu alaihi wasallam o hewani jabde kono kadi so neddo ari kadi ina mantamu tan e dow mere o jabatano annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu sanaa illa mukafi sonata o wadanima hunde o rokkima hunde e kono a wadanani mi haybatti mi rokkani haybatti tan ngara hanka da manta adima annabi sallallahu alaihi wasallam mo hadanno den hunde ko non kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam o tajatano hala hay goto sona yewta e sona jomun su jofni o bama halaka walla tawi jomun hali halaka mojjani on sa o taja halaka e o hada on walla ummo o yaha o wasa hedade e ko ni ngurnam annabi sallallahu alayhi wa sallam potondiral kaletengal jimitengal hannegal hebetakengal ngal wonno ko ngurnam annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi jo hakuna makko e sahaba e makko wirngal law alano don hijab alano e annabijo natata nder wiya gardo fuf ma anda jomun ala annabi sallallahu alaihi wasallam hakkuno makko e sahaba be wirngallo alano e kanko hadatano be ardema mo jodo do e mabbe nder misida kambe nyamde kambe julde kambe gondi jere kambe gondi dangal kambe gondi sobe dannima be kabuyi e koni e be jidi yide mo mo yidi yide be koni annabijo sallallahu alaihi wasallam koni o wondirno sahaba be kono kade be nyibe be gonde makko e wonno be jidi ko hebde annore nde o joginde dum woni gandal gal e diine he e so yaltani o halani be gandi awa dum don ala mo be narat annabi sallallahu alaihi wasallam yaltan no halana be kambe be gar annabi sa tawi jonde makko tawata ko rewbe na bange worbe na bange sukabe na bange goro fo ina saggito diine mun ina namno e diine l'islam woni dani annabi sallallahu alaihi wasallam ko dum do woni ko holli عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم أي حديث من أودو النبي صلى الله عليه وسلم ونكون حقيق قوان قوان كي فل سيد ونقلو هوي بره النبي جبي صلى الله عليه وسلم ونامني سهابابي ونسو ميدي حالا دبي هوند هوند همون نفيه ونام نتوبتو wonnam nortobe ko sobe gandani ha kambe fobe kedobe gartir hakkillaji mabbe o halanabe o wi bo don gandi gondo huwere be bi a minen kay bangal hakkillaji amen e woni huwere woni jaso tan ko mo ala tamma ala tan hono no zamanu hande mo gonden o wiyeteni e woni mo wana hay battiran ko mo ala sada jogi no jidda fofu mbaya e annabi sallallahu alaihi wasallam de o ha namnibe sahaba be ne kanyum en ko on hakkille jogi no wonno on saa wonno be giwno ko jahiliya l'islam alano l'islam de ari de non annabi sallallahu alaihi wasallam halni be hokko woni kuy weragu annabi ji innal muflisa min ummati ay pellisa do linyulam he ko ina mo ina aranyande yawmal qiyamati ina addi julu ha hewi waqtu datatamu ko honno kadi korko mo hora ha timma o mo jakka kadi so Allah rokkimo jawdi kono non de do gede fof mojje o addi do golli kono o reyanani de wonno hadi mo rende de ko ari o mo jatti o mo happi o mo nyami jawdi o mo rufi djijam o ay o mo fi odo joni ko beedo peccata mojji makko di fof ha gasa so mojji di ngasi ko idi ganduda awo kanko yobdudebe awo on sa bondi mabbe jette watte e dow makko kanko neddo o weddi e der jeygol eden gandi annabi sallallahu alaihi wasallam o namnuri gal do namnal ko hunde no de way himmude e no de way mawnude do wadi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam e der odo hadith o rentini hano hulbini no feewi awa julbe na kani rentade لم يترك رسول الهدى طريقا من طرق الخير إلا دل عليه أمته ولم يترك سبيلا من سبل الشر إلا حذر أمته منه فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وفي هذا الحديث النبوي الشريف يلفت الرسول الكريم أنظار الصحابة رضوان الله عليهم إلى أمر عظيم هام وإلى ناحية دقيقة طالما غفل كثير من الناس عنها ولم يفطنوا لها ener odo hadis eden gandi odo annabiju nelado pewal nelado mojjere nelado yurmende wonno kala ko mojji kala ko ina nanna yimbe aljanna annabiju woppani sona o halani yimbe kala ko ina mojji kay tawitan annabiju addani andu mojjani kala moƴƴere annabi sallallahu alaihi wasallam holli kala bonande o rentini kala ko wiya ina moƴƴi tawi wona kanko holli kanko addi sa yidi goppa don annabi sallallahu alaihi wasallam der odo hadis o holli hen moƴƴere mawnde kanko annabi sallallahu alaihi wasallam eden nyaagi yo Allah yobmo ndedo golle moƴƴe de golli ko wadani gongdinbe Allah ko wadani do l'islam e der odo hadis annabi joni yeccitina gite sahaba e makko yo Allah yurmede Allah wone mabbe kambe fof fewde hunde mawnde no fewi dum woni fewde hunde hulbininde no fewi ko buri hewde jiabe Allah ina belsini ndedo hunde awa wallahi ndunkijo ande ndedo hunde e dum woni ko wiyete huweragu e ko wiyete bangal boccu gagal e jasere فالناس يعتبرون المفلس من لا يملك من المال شيئا او من فقد ثروته وماله انا غاندي زمانوجي غوندن هاندي ييمبي جاتي تان وني كوي ويره كو نيدو مو على جاودي هايبات والله هيبينو ني او واسي فهم يحصلون الافلاس في الماده فحسب كامبي بن جاتي وني جاسر تان كو جاسا بانغال جاودي اي كو دون تان كامبي كو دون تان ونو فياكو او فو كامبي بن جاتي دوم تان كو اي بانغال اي ادونو هي اي كاكون كون ولكن الرسول ينظر الى الافلاس من زاويه اوسع النبي صلى الله عليه وسلم تو يحي وراغال تو e kambe to be jito ina woddondiri sobbundu annabiju soni huweragal ton buri jasi ton buri yajde e sa jeyu annabi sallallahu alaihi wasallam o mo halda e sahaba be o do uslub e kido gaddin o do hala pur o yidi ko yobe njartu yobe birtu yobe jew yobe bar yobe bittu no fe yobe miijo habe ganda hoko woni huweragal annabi sallallahu alaihi wasallam haliran dum do ko findindebe do ri kango annabi sallallahu alaihi wasallam on namno ribe ko ha hollabe ko woni haqiqa haqiqa o tawana jalbino feewi ko woni huweragal e de ko huweragal no annabiju holliri wana wasde jawdi tan e kaakon aduna kon wana dum woni ko hulbini e hulbini kay ko woni gonga gonga ko neddo wasde diine mun halaba walakin al iflas al haqiqi hiya umurun tudayyu fi al din wa fi al a'mal al salihah perda diine ma perda golle mojje ko dum woni huweragal haqiqa do wode der odo hadis kango sallallahu alaihi wasallam holli huweragal haqiqa ko perda diine ma perda golleji ma moddi perda baraji de gollinoda e ina anda golle modje de imanagal ma e golle ma modje ko dum badi nanno ma jome ko dum wadanno ma ka malado adna ila kar fof awa tawi a perdi den hunde ko dum woni hunde hulbenide do wadi sa jeewi aduna yimbe hebe laamimi hen dañi hen jawdel jogi hen hunde fof kono be gonani malabe be gonani ganduda awa ganduda malabe wonnobe perdi de do gede awa wonnobe goni yimbe fakitinbe do leydi he be ngoni malki sabe be ngoni boraabe be ngoni kuywe be ngoni felli sabe dum non batte ko mujji mabbe fof be perdini be denani mujji di be kebno di mojjere ponno hebnde fof be gacci boccitima e dum woni dum don fof rokka yimbe be be toñi be e dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi min dar hadith goddo o yi man kanat mazlamatan li akhihi falyatahallal minhu alyawma qabla an la yakuna dirhamun wala dinar annabi sallallahu alaihi wasallam o wi kala kay mo ganduɗon ina toñi musidɗo mun kala mo ganduɗa musidɗo bande nani aɗa toñi ɗum guila e jawdi mun ha aɗa wujji ɗum ha e tew mun ha aɗa haale mun ko boni annabi sallallahu alaihi wasallam wi waɗ feere nden hunde daktina guila e aduna ñaguɗamo yo yaafoma ko idi ñalawma na aral tamma ala tanka ala toon yoɓirte toon tan ko moƴƴi walla bonɗi ɗo waɗi annabi sallallahu alaihi wasallam heewi ko rentini bani adama en yo ndenta ko wiyete toñangue annabi sallallahu alaihi wasallam wi man zalama qida shibrin o wi tawi tan a toñi leydi a tacci kerol sibre wotere ñande yawmal qiyamati Allah ɗofan ha jeeɗa ɓiri waɗanma cakka ɗum ɗon ɓorenɗa e dande ma taw haade ñawore nde wadde annabi sallallahu alaihi wasallam e nder oɗo hadis o holli nde ko woni huy were woni pellisaɗo ko neɗɗo garo ñande yawmal qiyamati juulu nani korka nani jakka nani ko han noon o ari omo waɗi ɗeɗo gueɗe ɗe ɓena ƴetta ɓe ina kappa ɓe jawɗel munen ina ñama eyyi ɗum ɗo woni perde ɗum ɗo woni ganduɗa malkisu ndendina moƴƴi ha heewa ñande yewmal qiyamati dokka habdiɓe ma habdiɓe ma jaada hen ha gasa ala ko keddoriɗa an sona bakkatuji ɗiɓe golluno ɗi dokkeɗa eyyi yimɓeɓe toñannoɗa e aduna he ɓe gujjannoɗa ɓe jamfotonoɗa l'islam haaɗi ɗeɗo gueɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam wonno ko laaɓɗo reedu omo yahanno hay nder jeere pour holla julankoɓe no mbaɗata o holla julɓe no mbaɗata jeeyi guji mumen e gueɗe munen on arde hadiseji annabi sallallahu alayhi wa sallam o naati nder jeere ñande gotol fa ra'a subrata ta'am o yi jowre ñamde ina jooɗi fa adkhala yadahu fiha o nanni hen juuɗe makko kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o yaltini junngo makko ngo lesto ina leppi o wi ma hada ya sahiba ta'am o wi e he ma jeeyowo ñamde hoko leppi e piɗilam he on wi asabatu sama ya rasulullah o ya annabi sallallahu alaihi wasallam les o de ko lippi ko toba annabi ji mo hala ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas holko hanma wadde dum boowal mbada dum dow ha yimbe jiya julbe yobe kala mo ganduda jiddo ko toba ko sodiri non anda ko toba kono jetta ko toba ka ko dum don mbada dow ko toba ko mada les pour ada rendina annabi ji man ghasha fa laysa minna kala baddo julbe nambara hodi dum en fonti dum en jeyda ka e munen annabi sallallahu alaihi wasallam dum wadi o rentini gedde fof annabi sallallahu alaihi wasallam o huli ko hoto gondin do Allah ardina golli golle ha heewa nyande yawmal qiyamati heddore zero dum non eden biya Allahumma jannibina su'a wal fahsha'a waj'alna min ibadika as-salihin yo Allah wuditi men kala bonande e kala tondende yo Allah yantini men e jiyabe Allah mojjube عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهما لا أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم حديث من دم دو لوكا جابر رضي الله عنه هبرا ويا النبي صلى الله عليه وسلم ميدي ويد صحابه o wi koni ndentude toñange ngati toñange ñande yowmal qiyamati ko nibbere kunus o wi ndentude dum woni bakhilagal e tidde mbudo e dawre e ndereru annabi sallallahu alaihi wasallam wi de do gede kalki yimbe idinobe mon e ngati de don gede be ndewi ganduda dawre e bakhilagal nde e ndereru dum don be ndewi dum don ha dum wurtibe kambe jettundirde silamaaje e labbe be ndufundiri jiya meje batte yidde ka kon aduna kon e be daktini gede de Allah harminno e dooma be hadith mo ganduda muslim habri ina anda sa jeewi hariji kewdi nan e der aduna he ala fo ko addi sona batte ganduda ka kon aduna kon ko buri heewde ande wonkiji na mbare batte dum don annabi sallallahu alaihi wasallam rentini be dum don wada dum ko derer wonno bani adam annabi sallallahu alaihi wasallam haali gongo yi bani adam hay hunde yonata dum sona leydi wada der hunduko mun e bani adam woni so heewi yonata dum so famdi kadi wawa munje ko famdi ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi bani adam aw fiyakum kun hunde hawnide dum non juldo hani nyaagade Allah ko wiyete afiya nyaagoda jumra subhanahu wa ta'ala ko Allah rukuma fo tawada yondini hen tawa jewata kadi ko yeso lamgo sa jeewi der odo dinil islam dina ganduda burdo mawnude fof dina gonga dunne nundal e dinil islam addidi do halaji addidi do jubbude addi odo gonga dinil islam kanyum addi potondiral e sa jeewi hande noddobe potondiral noddobe durwaji be sa jeewi ko be goni e mun ko kama andan aw hono mun woddondirde gonga kam ala e wiyetebe hande ko leedele mawde grand puissance adun o fo ina anda kambe buri wawde tonje dinil islam de arinde wi ko holli ko yo yimbe ganduda yo ndent ko wiyete bangal toñange wonno dinil islam yida toñange ko hon non kad dini o jabata jangu dini o yamiri ko nundal Allah wi ko inna Allah ya'muru bil toñange ko toñange he ko hen wuri galil mun ko hen dari awa kanyum fiyagu mun fo ko toñange he o nyande yawmal qiyamah ko nibbere kunus jippoto e makko yeta lawol dedal wa andata hayto huccirta to bennirta e der kaado hala ndabbandarti ka annabi sallallahu alaihi wasallam o mo finnyine hen to battin nanda toñobe to battina annabi sallallahu alaihi wasallam holli ko wiyete toñange e leddi mun fof o wiitan ko mojjani annabi sallallahu alaihi wasallam o rentini kani battande bonde ganduda toñowo jogori heboyde gila e adun ni sakala kara wa sayalamu alladhina zalamu ayyamu qalbin yanqalibun dum ko nasi qur'an Allah wi ina fay andudu kay be do toñobe hol fo baylitor galbe jogoru waylitade ko honnon kadi wana do tan annabi sallallahu alaihi wasallam hala der hadith wa inna allaha la yumli lil zalim Allah ina munyana toñowode konon nyane wo nangi jomun fo bo citta ko hatta idha akhadahu lam yuflit annabi sallallahu alaihi wasallam holli ndeka leli yawi Allah koko yoftanto ganduda yimbe toñotoobe e so aduna so laakara dum don has jomun woppama yo ande koko munyana tan kono kay Allah yejjitane kadi ko honnon jomun bo citta ko jomira subhanahu wa ta'ala asa jeewi annabi sallallahu alaihi wasallam o mo haalay der do hadiseji wonde Allah kanyum wi ina woppana toñowo kono so nangi dum bo citta ko kon non Allah wi der qur'ana wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima Allah wi ko hono diigi ko ni Allah wi su joomi o nangi gure toñirnode Allah shirku e gede bonde wonno hollama toñangi idana fo ko shirku billah wonno woni shirku ko fondude Allah e maccudo Allah e dum woni Allah wi'a der Qur'ana inna shirka la zulmun azim ay shirku ne ko kanyum tigi woni to nyange mawnge ya Allah ya kari kay Allah mo ganduɗo ala to fuddi ala to haadi ada wadde dum e kari ko jibina ko are aduna e juude ari ko juude hotata Allah wi ko dum fo woni shirku burdo mawnude sa ƴiwi e der Qur'ana Allah wi alhamdulillah dendangal jettode kay godani Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah tagdo leydele asmanuji Allah fo mo tagdi kanko goto tagi Allah wi kanko woni ja'ala zulumati wan nura kanko wadi leela wal kanko addini bere kanko addata jamma wadata nyalawma Allah wi jettode godani Allah baddo de do gede mawde de do tagore mawde leydi asman no way mawnude wadde gal do leela wal na adda ganda nyalawma adda jamma de do hunen way mawnude Allah wi kono summal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun Allah wi kanko wadi de do gede kono refti caggal mun heferebe be be jetti gede godde be ponda e Allah be ganduda joomun tagani hay batte fewnaane hay hunde Allah na geewo kala rewetebe ga Allah be mojjubi hen be gona mojjubi fof Allah wi be debaton ga Allah be kambe fof so be dendi nama be mbaawa fewnude buubel gotil e buubel gotil Allah wi e mbaawa fewnude kambe fof so be denti joomiraado wi so buubel nawi e gañande mabbe walla e suukar mabbe walla e nyaamde mabbe so buubel nawi hen hunde Allah yu mbaawa luppidde be mbaawa tettude ko buubel ngel nawi jehe suratul hajj Allah na halton on misal jomira subhanahu wa ta'ala holli non deka shirku billah je ko buri anje kadi ko buri bonde toñangeji kadi neddo toña neddo mo kannuda mojjude e neddo mo ganduda ko badido ma ko sehil ma walla ko koddido ma mo l'islam waddini ya mojje mun kadi ya yurmu dum ya mojje mun ko miskinebe e fagirebe e toña ben janabe en batte an waawi e dum do fof ko hunde hulbindini no feewi e der odo hadith kadi mo rentina ton nyaaw goddo bondo so yane der rendo rendo go bonan dum woni ko wiyete tidde jungo go woni bukhlu walla ko wiyete ndereeru wonno dinil islam ko diine ballondiral e diine jurmondiral e diine wana min tan ko diine ganduda juulo fof ko musibbe ko bandiraabe tawi tan ganduda deede gede tawi saaktima e der dental saaktima e der yimbe tan ganda jon joni ngangu hawrdina yimbe e tawi jom jawlem be natti nafgude miskineebe awa jon joni hankari ngangu e cekedele nata hakkunde miskineebe jom jawdele en dum wadi dinil islam kala ko ina adda ngangu kala ina adda bonande hakkunde julbe islam yida do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam rentinder o do hadith ko wiyete bakhilagal gongdindo Allah so Allah rokkima jawdi ada hani ittude hen jakka o dum ko farilla jomira subhanahu wa ta'ala ada hani kadi mojjande hen kadi musibbe ma jiyabe Allah be Allah holli be Allah limte der Qur'ana ina kaani rokkede be e ko hon non annabi sallallahu alaihi wasallam holle der o do hadith o holli lejji gidani di addani be halkaade ko ni e be do keede jawdi he tan bi heddi be kebata hen ina anda hay zamanuji gonden he hande kala hedbe do ko non badata e gile ganduda jomja el ko buri hewden sona ko Allah faabi walla lambe sona ko buri hewdo ko Allah faabi kala jawdere leedi je kala jawdere ganduda ko juudde fon je leedi je miskine e fon dindi hen be jettan dum tan be keerorobe badan ko yambe goor fo wi ko sa laamima walla sa juudima sa wujjani walla badani nambara fenade ko kuudede e be ganda non ko wujjurde woni hudede ko hon non kadi tawide do jawdele anawi hen a hebi hen ko laabi ko kadi haadi neema Allah o haadi rokkude hen jiyabe Allah walla ubbi e to jeeda fo ko mi ala tan ada jammita da wayto aw ko kebda ko ada jogi jawdi feñani e ma yiyaka e ma yiyaka nyamde ma yiyaka ko bornotoda ko yiyaka e dokkal ma andu dum don woni ubbude mojjere haqiqa wonno Allah wi e der Qur'ana innal insana li rabbihi lakanud ayno bani adam kay wonande joomun tigi ko ubbowo mojjere wonno ko holla fal bakhiru yasturu ni'mata Allahi alayhi yaw neddo bakhil sunage koko suudata tan neema Allah rokkimo on e o yeddan tan so wiyama dan wiyata ko mi Allah wonan tan koye jambidde e dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam holli Allah yida dum non are der hadith annabi jibi inna Allah idha an'ama ni'matan ala 'abdin ahabba an yadhhara atharaha alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam wi tawi Allah modje jiyado Allah o mo yidi ko Allah modje ma ko batte mun yiye e ma yeda rokka yeda nyama yeda modje galle ma yeda holtinabe ey ko dum woni kay ko haqiqa de ka Allah adde ma mojjere kono tawi an biida tan ka Allah ko wiya fo biya Allah da jambita andu dum don de a ubbi mojjere ina jaakade do awuji annabi sallallahu alaihi wasallam o mo wiyanno waj'alna shakirina li ni'matika musnina biha alayk o wi o mo nyaagi Allah yo Allah watmo ko mantano wa neema Allah woni mantande neema Allah non so Allah rokkima jawdi rokkima neema njetta Allah dum won dokka mbada hen nafaqe ko Allah wi ma ko mojja e horema ngati jomiraal subhanahu wa ta'ala so rokkima jawdo wi ko rejjita horema la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka anne mojje miskinabe alfaqirebe honono Allah mojjire e ma dani e koni kon annabi sallallahu alaihi wasallam hali gonga to wino idha kana umara'ukum shirarakum wa aghniya'ukum bukhala'akum wa umurukum ila nisa'ikum fa batnul ardi khairun lakum min zahriha. Annabi sallallahu alaihi wasallam hali gonga o yitawi wonti ko lambe ardibe mun ben buri jasde ko ben goni wuybe ko ben badata nambar ko ben goni tettobe e hanna ko gardido su yi gujjo nanga su yi bado bone nanga tayi kambe badata de do gede. Annabi jibi tayi ko jom jawdele mum be buri tidde juude kambe be karata koy mabbe ni saka goddo e ganda ko be jimi ko kebata saka goddo. Annabi jibi tayi fiya kuji di ngarte e juude rewbe mon ayyan jom galle na juudi na derne hakkunde galle tawa hay batte ala ko rido damal tan hunde fo ko rewbe pejare kanyum e mbadata ko rewbe jolaka fo wadata kanyum kay ko ina don tan. Annabi jibi tayi tan on bayindani tawi zamanu ari ko lambe mon buri jasde e mon jom jawle mum buri tidde juude fiya kuji ngarte juude rewbe. Annabi ji wi on sa'a ko gonatuna der leydi ko en ko mayo ton buri ko gurdam mon do won. Annabi sallallahu alaihi wasallam ina rentinanno hono de do gede dum do foko belama julbe awo mbaba ma famde ha mbawa rentade ha keba mojjere aduna e lakhara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. E nder oɗo hadis woni to annabi sallallahu alaihi wasallam limtanta men hen malaɓe ñande yawmal qiyamati. Eɗen ñaagi Allah yo Allah yantin men e malaɓe ñande darga. Annabi sallallahu alaihi wasallam e nder oɗo hadis omo holla hen yimɓe malaɓe ɓe hoko addaniɓe malede fawade sifaji moƴƴi ɗiɓo cifrino guila e gurdam aduna jiyaɓe Allah ɓe jomiraɓe subhanahu wa taala moƴƴani. E nder oɗo hadis keɓraɗo ga Abi Hurayra o wi annabijo meeɗi wiide worɓe jeeɗiɗo kay walla no wawi wonde hay rewɓe jeeɗiɗo o yi ɓeeɗo Allah ina waɗa ɓe les danki ala arshi ñande ɓuuɓri ñana ala sona toon. Annabijo wi ñande mum Allah ina waɗa ɓeeɗo sifuriɓe ɗiɗo sifaji. O wi gadano on fof ko gardiɗo nunɗuɗo e ɗum noon so wuro gardiɗa so galle gardiɗa so duwal gardiɗa kala to mbawɗa ardade tawi tan a ardima e gardugal he nunɗi a waɗi hen sari Allah e lawol Allah andu ñande yawmal qiyamati a yiyata nangue haalangue ngue. Ko hono noon kadi o wi e sagata tan suka nani guila e cukaku kañum Allah wurti ɗum tan koye dewal Allah e guila e cukaku Allah wurti ɗum koye e dewal Allah e wona yaade kay ina waɗa bonande wiya ha mawna walla ha mawna so mawni wiya tuubi tawa koko tuubi e wona de kone ganduɗa nde mbawɗa ne joguiɗa doole e cellal e tiɗre nde ko nden tigui Allah ɓuuri yidde anne yarewmo. Annabi sallallahu alaihi wasallam wi so jiitan sagata nani o selani o selmani Allah wurtimo koye diine awo oɗo de yo yimɓe ɗaminanamo moƴƴere. E gorko nani ɓernde makko kankono ko misiida tan so arti juuloyde tan no hakkille makko woni koye waktu garowo. Annabi sallallahu alaihi wasallam de ko niwi ko neɗɗo de jiyeteɗo ina yiiɗi misiida ina yaaha ina juuloya misiida. Annabi sallallahu alaihi wasallam wi e nder hadis man ra'aytumuhu ya'tadal masjid, kala mo jiiɗon ina aaduri kay yaade misiida yiɗa juulde galle mum o yi ceeɗon ɗe on imanagal. Ko noon annabi sallallahu alaihi wasallam wi e nder qur'ana Allah ne wiya toon e nder qur'ana jomiraɗo holli e nder qur'ana yimɓe wurtinoɓe misidaji ɓe ko ɓen goni ganduɗa gonɗin ɓe Allah e ñalawma sakkete. Eyyi sa ƴeewi nder qur'ana jomirano haal ɗum to wonno suratu tawbati. Ko noon kadi nder oɗo hadis jomirawo subhanahu wa taala e annabijo no holla min e yimɓe ɗiɗo jiɓidiri eɓe jiɗodiri saabu Allah e ala fof koɓe jiɗodiri sona saabu Allah eɓe ndende ɗum ɗon haaɓe certi haaɓe maayi eyyi ha maayde serdi ɓe ɓe jiɗodiri saabu Allah. E gorko nani walla dani oɗo debbo joɗɗo jontaɗo noddimo e hoore mum banggal fijirde o sali o wi batte hulde jomiraɗo subhanahu wa taala. E gorko nani o itti sadaka o sakki sadaka ono suuɗiri hoto wonde yeengo o waɗiri saabu Allah o rokki kato jinɗo o suuɗi hay nano ngo anda ko ñamango sakki ko eyyi saka kam goɗɗo tina ɗum ɗon. Ko noon kadi annabi sallallahu alaihi wasallam holle hadis e neɗɗo ciftorɗo Allah tan e yeewende gite makko beddi gonɗi eyyi hadis o ina hawra e sellugol makko. Oɗo hadis annabi sallallahu alaihi wasallam na fecca ɗo ne serne ɗo ha laaɓta e peññingol ganduɗa laaɓtugol mawnugol e omo holla yimɓe ganduɗa yimɓe ɗigganɓe Allah malaɓe heɓɓe teddugal jomiraɗo subhanahu wa taala e yiɓɓe heɓde malal ha bada woni malal ha bada ko nadde aljanna sa naati yaltude ala e ko hondani addani ɓe heɓde ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ɓe gardinno e moƴƴe golleji moƴƴi. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ina hollamina nder oɗo hadis e ganduɗa jikkuji moƴƴi jettaɗi jiɗaɗi ɗi Allah yiɗi ɗi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam yiɗi. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam waɗa ɗiɗo jikkuji défilé yeeso yimɓe gotel gotel pour ha julɓe mbadda hen ida ha nanga ɗum ɗon, beelma pittal gonɗinɓe Allah gon hulɓe Allah, pittal ɗi cembina e dewal Allah, ko hon noon kadi pittal ɗi nduya fewde ɗeɗo gueɗe. Eyyi ɗum ɗo gonɗinɗo Allah hani ko dadade ha tiiɗa laɓɓina ganduɗa golle mum golla golle moƴƴe pour ha nanga e lawol poccigol ha ñemtina ganduɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam haalirɗeɗo gueɗe, ko ha julɓe mbawa ñemtirde yimɓe suɓaɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe laaɓɓe jeeyaɓe Allah ɓe Allah laɓɓini e jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa joomiraɗo subhanahu wa taala suuɓi. Sa ƴeewi e nder oɗo hadis gueɗel guinnel foof hadis o noddi ko wiyete nunɗal ko na hani renede, wonno woni nunɗal ko nangude gonga e rentade toñangue. Eyyi ɗum woni ko hunde ganduɗa kala gardiɗo hunde fiya ko gonɗinɓe Allah, kala julɓe ganduɗa aɗa ardi fiya ko mun en julɗo kanɗa ko nunɗude hen. Eyyi ko honno noon tawi wila o foof foti noon gardugal ngal tawi kongal amma walla khas, so julɓe foof gardiɗa walla ko taƴre julɓe gardiɗa. Eyyi wonno ko nunɗal woni sariya Allah e dow leydi he, Allah ina añi toñangue, Allah yiɗa toñangue, kala tongue wawi iwrude noon. ɗum waɗi Allah wi e nder Qur'an, ya Dawudu inna jaalnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nnasi bil haq. Nabiyallahi Dawudu oɗo jomiraɗon e ewnomo wonde yo ñaw hakkude yimɓe gonga. Annabi sallallahu alayhi wa sallam e nder hadis o wi gande toñangue ko niɓɓere ñande yawmal qiyama. E ndeka en gandi ko wiyete nunɗal ko, ko ɗum woni sariya jomiraɗo subhanahu wa taala. Eyyi ɗum woni nunɗude hakkude yimɓe kala gonga, mbasa jingude, mbasa abbade weli fittandu, mbasa nangude jeenari, mbasa ñamde jeri yirdi. Eyyi ɗum ɗo julɗo hani ko rentade honɗe ɗo gueɗe. eyyi ko hon noon kadi mo kanɗa moƴƴande mo kanɗa moƴƴude kadi mbasa toñje on. Goɗɗo wi wa zulmu zawil qurba ashaddu madaratan ala nafsi min waqi il husamil muhannadi. O wi toñje kay ganduɗa neɗɗo waɗiɗoma ina ɓuuri bonde ma, hono ko ɓuuri silama pewnaka hindin way bonde ɓanɗa e fittanu bani adama ni. Sa ƴeewi hadis o gueɗel ɗimmel ngel emo wadde yimɓe sagataɓe e fewde ko wiyete ɗoftare jomiraɗo subhanahu wa taala. ɗum woni banggal juulu o. وهو يدعو ثانيا الشباب إلى الإقبال على طاعة الله وعبادته منذ بدء حياتهم ليكونوا رجال المستقبل. حديث أنا هلا كدين وهرجنا نود السقطة بسكاب يو كتش أفتار الله يو أندو الله قيلة إنا پامد وطنت لو ياو يو كمي زين كمي سكا حانجا ها دو إما أنغس ها كيبا چپان دي ناي آن أدا نياجا أدا يرلو أدا أونيو أدا سكاكا چوكوليل جيادو الله عباد الله. Andude tawi tan a daranaki diine l'islam o gila ala famɗi, tawi a nayi wi a wi aɗa waɗa hen gueɗe goɗɗe ma taw a wawaɗe. eyyi ɗum noon julɗo hani ko huccude e dewal Allah gila nde famɗi nde jangande jogui doole sangade tiiɗi nde, woto yadanaɗa sikka an kay a naywani walla an ka suka tawa gurdamma hankkadi gasi. eyyi jeeyaɗo Allah hani ko toppitade gurdam mum wasa perdinde cagatagal mum. ko noon nan l'islam sa ƴeewi qur'an Allah ina manta sagataɓe sukaɓe ganduɗa joom ahsab al kahfi en. Allah wi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah wi ɓeɗo koɓe cagaton tan cukalon tokoson ɓe gonɗini Allah e ɓe gonɗini Allah lamɗo o nde haaɓiɓe batti dina o ɓe peri ɓe jeehi ɓe goɗɗitimo ɓe jeehi ɓe natoye ndeɗo hayre. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi kañumne sembini ɓerɗe mabɓe, sembini ɓe gan banggal dewal Allah. wonno sa nangui dina guila aɗa famɗi Allah sembinma hen keeɓa hen doole. ɗum woni ko wiyete alshabab sa nani tan jikki l'islam jikki ganduɗa ɗum ɗo ɗum ko sagataɓe, sa yi tan wattiide sagataɓe hankkadi goppi dina kucce gueɗe bonɗe andu hankkadi hulɓinima. e nder oɗo hadis guel tataɓel ngel dina l'islam no holla neɗɗo mo ganduɗa imanagal heewi e ɓerde mum. e andirte imanagal ne heewi e ɓerde ma ko terɗe ma kol golla, kono jiya neɗɗo wiya aha min ka mbeɗi yiɗi Allah mbeɗi yiɗi annabijo Allah, eyyi kono kam golle ma yiyataki hen, ɗum ko fenade. tawi tan a haali haala a haali kay ɗemgal ma soka e ɓerde ma tan ko golle ma jeete hay sa haalani, eyyi kono sa nodditima ko ala e ɓerde ma ɗum ko funtude hoore mum tan. sa ƴeewi e nder qur'an jomiraɗo holla toon wonde wurtinde misidaji Allah ɗi, innama yamuru masajid allah man amana billah. wurtinde misidaji Allah cuuɗi Allah ɗi ko ɓen gonɗinɗe jomiraɗo subhanahu wa taala, gonɗine ñalawma sakket. ndeka sa wurtinta misiida an misiida ko waɗama a yahata misiida ando a feccinani gonɗinde Allah. ɗum ko nasti qur'an ya ƴeewo e suratu tawbati wona min haali ɗum ɗon. ko honnoon kadi e nder ndeɗo hadiseji no holla annabi sallallahu alayhi wa sallam o holli wonde yaade juula e dental nde ko ɗum woni moƴƴere wonno juulde hollama kañum woni piyo diine, ko toon kadi gonginɓe Allah kawritta ko woni l'islam yiɗi ko dental e newodiral e yiɗodirde e yurmodirde, kadi ko toon gonginɓe Allah fof gonata sappowol gootol e diine l'islam ko ɗum woni ko yamiri. Jomiraɗo subhanahu wa taala o hirjini ɗum ɗon ha annabijo wimin e nder hadis al masjidu baytu kulli taqi, o wi gande misiide de kañum woni misiide kañum woni suudu kala kulɗo Allah. E nder haala annabijo gokka wi al masjidu baytun li kulli taqiyin takaffala llahu liman kana baytuhu al masjid al rawha wal rahma wal jawaz ala sirat aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam, o wi misiide woni suudu kala gorko kulɗo Allah, sa ɗiɗi yewdi kulɗo Allah jahata ko misiide ko toon wonata suudu mum. O wi Allah defanima Allah gaddanima kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam, o wi Allah gaddanima malal e foftere aljanna yurmede foof e taccude sirade on wonande ganduɗa mo misiide woni suudu mum. Walla annabi sallallahu alayhi wa sallam holliri e nder hadiseji goɗɗo annabi ji wi bashiril mashaina fi zulami bi nuri tammi yawma alqiyama, o wi weltinir ganduɗa yimɓe yahoɓe ummotoɓe e niɓɓere ina jahana jiiloya misidaji, weltinirɓe kay hebde annore timmude ñande yawma alqiyamati. E neɗɗo mo ganduɗa ina toppiti yaade misiide ina ummo e niɓɓere n abbo misidaji ñande yawmal qiyamati, somo tacca siraɗi hollama pom o hono makko niɓɓidde foof ala jahannoɗo misiide o on Allah addana mo annore timmude hawyiyato tacci Allah jomiraɗo subhanahu wallamo. E nder oɗo hadis kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam holli toon ko wiyete nde ka yiɗodirde saabu Allah ko ko ɗum woni diine l'islam. En jiɗodirani e bangal janfa, wona bangal politique, wona supporter yagal, wona parti yagal, yiɗodirɗen tan ko saabu Allah, wonno ko ɗum waɗata battande. Kala ganduɗa yiɗodirɓe ko wona ɗeɗo gueɗe awa heewi ko firtade gila e aduna, e gonɗinɓe Allah kani yiɗodirde ko saabu Allah, saabu diine l'islam e moƴƴere e dental e dow rendude e dow e ko welata Allah. Eɗen ndenda eɗen juula, eɗen ndenda eɗen jangga, eɗen ndenda eɗen mbaɗa gueɗe moƴƴe, eɗen ndenda eɗen nodda yimɓe fewde e gonga mo Allah addi e mo annabi sallallahu alayhi wa sallam holli. ey ko ɗum woni waɗa hadis annabi ji wi man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa manaa lillahi faqad istakmala al iman, kala jiɗirɗo saabu Allah o añiri saabu Allah, o ala fof ko añiri oɗo sona waɗi ko mitti Allah walla waɗi ko hawrata e diine. ey neɗɗo sono yiɗira saabu Allah, sono yiɗa yo yiɗira saabu Allah, sono aña yo añiri saabu Allah, ko noon kadi o wi o hajiri saabu Allah. Usi annabi ji wi so neɗɗo waɗi ndani on timmini imanagal. e hadis e kadi ino holla hen nde ka diine l'islam yiɗi ko laaɓal nder e boowal foof, eyyi gonɗinɗo Allah hayso yimɓe jiyanima aɗa hani reyantade gueɗe bonɗe, wonno piɓata ko Allah ina yima, Allah ina darma, sa noddama e bonande mbiyata ko aɗa huuli Allah. kono sa sikki tan an aɗa waɗa bonande aɗa moyto, eyyi aɗa huuli kulɗa tan ko guiton yimɓe hota felede, eyyi andu an o sa waɗi ɗen gueɗe andu Allah nan darma. Jomiraɗo subhanahu wa taala wiita mbaɗata bonande ɗo, Allah wi waɗoɓe bonande no cooɗna cuuɗo no moytoɓe. Allah wi law nasha u lamasakhnahum ala makanatihim, somi jolanoma tan mi wattaɓe ɗon kaaƴe ɓe tawe ɗon. andi kama wawa suuɗade jomiraɗo subhanahu wa taala. e diine l'islam nde ko yiɗi ko moƴƴere, yiɗi ko gonga nder e boowal foof, tawi ka juulɗo gona juulɗo ko wiya moƴƴani ko woto woppir ɗum ɗon batte guiton yimɓe ala woppir, saabu Allah jimɗo e ma baɗɗo maleykaji yo ndene yo ndewe ma o. jomiraɗo subhanahu wa taala mo ganduɗa wawa wirnade ɗum ko foti no ganduɗa ma jango yitere. e hon noon kadi hadis o kadi no holla ha joni e gonɗinɗo Allah e nder hadis no holla e l'islam no holla diine l'islam no rokka ɗo misal gorko moƴƴo moƴƴinɗo mo ganduɗa itti sadaka makko pour o hoto yimɓe jiide sadaka o, o dartiri ɗum ɗon weeli Allah, omo suuɗa o waɗir tan ko yo wela Allah. e o ƴeewi o sadaka o rokki o suuɗi ganduɗa ɓurɗo ɓadade mo fo, ɗum woni o suuɗi hay nano makko ngo andar saka ñaamo ngo, eyyi ɗum woni o itti tan o rokki ñaamo ngo rokki tan nano ngo ronki andude ala ko haali kam ko nano andani kam goɗɗo andata. eyyi ɗum ko misal ne guittuɗo sadaka sakki o suuɗi hoto ganduɗa hoto yimɓe woɓɓe gandude hoto waade no yeyango ni. eyyi ko noon e nder oɗo hadis kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam ina haalala men ko wone moƴƴere mawde e ɓuural manggal gongal e woyde batte hulde jomiraɗo subhanahu wa taala. ɗum ɗo woni hikma annabi sallallahu alayhi wa sallam, ɗum ɗo woni peewal annabi sallallahu alayhi wa sallam, ɗum ɗo woni sunna annabi jo ko haalanan noon sahabaɓe Allah sallallahu alayhi wa sallam. eɗen ñaagi jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rokku gonɗinɓe Allah, yo Allah rokku men julɓe l'islam gonɗinɓe Allah rewidade honɗe ɗo gueɗe. an abi hurairata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal man yakhudu anni hadihi lkalimati fayamalu bihinna aw yuallimu man yamalu bihin. qala abu hurairata faqultu ana ya rasulallah فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي اتروا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نوسي ودم نوسي أجمك والنبي جو كان أبو هريرة محالا من وي النبي جو ميدي ويدي من در صحابة ميدي ويدي به خلنانغو ويام ديدو كنغو دي قول لردي ولا أندنا مؤنا قول لردي كان أبو هريرة ويمبي ممين يا رسول الله وي النبي جو ننجي جنغم لمتد يدو جدي جوي owi jiado Allah hul rento kade Allah de rento gede karmude sa yidi wonde kay dewo Allah neddo wiyetake ko dewo Allah tawa an ado wada bonande jamma e nyalawmo awa tawa awa pani gede karmude de e dum don awa wonde hen dewo Allah woni dewo Allah ko bado wa ganduda mojjere dentido bonande e dewal Allah ko fasungaaji didi awa dan ko mojji goppa ko boni kodo yom war ko mojji tan e ko boni fof mi jirtu mi illondira dum Allah wad ko mojji dentoda ko boni ko dum woni wonde dewal Allah ko non kadi wela ko Allah feccanma e jawdi ko sariidi wonde yimbe fo am buru wonde jondinido jogade jawdi sariidi tan wonde patron wela ko Allah feccanma ko tayi non ko Allah rokkuma fo ka jawdo dum wurtatma ko e jirde e yaade taccude keri hankadi biyata ko no kebirda fof dum woni hankadi a halkima annabi sallallahu alaihi wasallam wi modje koddido ma sariidi wonde kay gongdindo Allah e neddo wiyataake ko gongdindo Allah taw koddido makko kay ko to boni tan woni an hoddi e ma kebata e ma modjer ko bonande tan annabi sallallahu alaihi wasallam gorko goto meedi arde makko o wi annabi jono gandiram min be modje hoddi ban walla o wi so be kali ada modji tan ada modji so biya wada ka barka modjani annabi sallallahu alaihi wasallam gorko goddo kadi meedi arde makko wi annabi jo koddi dam tampini kam de annabi sallallahu alaihi wasallam hawi mo wopa galle annabi jo wi ala yaltin kaake ma tan bada damal do aw so wi ma to jaata biya ada fere bayri o mo tognma a gorko o yaltini kaake makko fotan koddi do ari wi to jaata wi min kay bayri ko ni tonirta kam min wonata do gorko wi awo artumi wonda tonjema dum do fa nabi sallallahu alaihi wasallam holli hadisi kewde na rentina ko bangal neddo do bonata koddido mun ha nabi jo wi o wi perdi soyi borama malki sama neddo mo ganduda mo koddido mun awo holaki bonande mun koddido ma so fali dane tan a faltan awo kanyum so ko woppima ko godja tan woni caggal so woppima caggal mun ko godja dum woni andu gongdin gol kay l'islam kay ala e ma taw annabi sallallahu alaihi wasallam wi wiyan yidan yimbe be hono ko jidan da horema sa yi mojjere yi gonga hebi mojjere halan dum bande en hollu dum bande en dum woni yidande hore mun jidna horema mojjere jidna bande en annabi sallallahu alaihi wasallam wi sa dawai non ko den wonta mojjana gondinbe Allah jidenabe hono ko jidan da horema ko den gonda jebbilido Allah ko non ka annabi sallallahu alaihi wasallam holli o wi julbe na kani riantade hebbinde jale tan hundu ko hay waka waka awata ko jaleede golle puude annabi sallallahu alaihi wasallam wi dum don ina yaawi warde bernde bani adama e on do hadith mo ganduda tirmidhi holli e der o do hadith kadi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam e dido wasiyaji ma en pam hen ko woni dinne l'islam hako darta tay julbe hako julbe hono yida julbe mbaya e yida julbe ko mbaya ndani pittali mun en awa el tadi mbade de gede mojje e pittali didi ngelte hadi gona ngurna mojje me do aduna hen e bani adama sa nangi gede mojje bure e jikkuji mojji annabi ju tindinta di nangi a elti en horema dum woni sa diggini dum don kadi keba goddum batta hen ko juldo ko ni hani wade sa are aduna he ko ayrika juldo gonta ran ko e jangude ada elta fittarnuma e gede mojje dum woni ha hankari fittarnuma ko mojje tan yidata ko dum tan woni ko hankari kaddima dum tan woni ko ndartata do wadi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam mo tindina men hono kibirten mojjere hono kibirten teddugal hono kibirten malal hono poftirten e odo aduna dum won dido wasiyaji teddudi o hollata kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya gadan o fuko woni o holli yimbe ndaka won dewal Allah gonga gonga wana ko yimbe cikkata ko tourage nan tukitaade Allah haale der qur'an wi laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib wana huccide funnaange walla hirnaange tan na tujja wana dum tan woni diggande Allah jumra subhanahu wa ta'ala holli handaka dewal Allah a gonginan gong jumra subhanahu wa ta'ala walakin al birru wa ginnil fuf kaman amana billah a gonginan Allah haqiqa gonga gonga dewetedo Allah so wana Allah ko Allah mbatirta ko Allah molotoda ko Allah e bakkiltoda ko Allah mauninta e biyata ko a'uzu bi rabbil falaq midam moli jeydo subaka midam moli jeydo yimbe bi rabbin nas a'uzu billah mita ko midam moli Allah sa watti hen neddo goddo andu a rewi jomun sa sujjani ko wana Allah andu a wadi shirku billah Allah wi la tasjudu lishams war tujjane nange war tujjane lewru tujjane Allah wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna tawi kay ko Allah ndewaton in kuntum iyyahu ta'budun tayuno wana Allah ndewata ko jidda fo sujjan adwa sujjande ganda sanameji adwa sujjande rawhani adwa sujjande gede kewde dum woni hankada yalti e dinel islam eden moli Allah ɗum noon annabi sall llah sallama e nder oɗo hadis omo halla yimɓe woni haqiqa dewal allah gonga gonga aw ko neɗɗo sa waɗi ko moƴƴi ko ne renta ko boni ko ko hon noon kadi ɗum woni foccade dow sariya allah he tawi a rentima kaɗe allah a rentima peeje cheyɗane a laɓɓini fittaruma gueɗe bonɗe ko an woni dewo allah ko an woni duuɗiɗo ko an woni mo ganduɗa kullo allah moƴƴo a woni mo l'islam yiiɗi ko an woni mo l'islam ƴewata wasiya ɗimmo o annabijo holli men ndeka ko wiyete jogade jawdi ko wiyete wonde galo wona hewde kaake fa laysa alghina bi kasratil mal annabi sallallahu alayhi wa sallam holli nder hadis e ndeka wona hewde kaake aduna wona hewde jawdi wona ɗum woni wonde galo wona moftude bidjeji ala annabi sallallahu alayhi wa sallam holli ɗo nder oɗo hadis ko tawi tan allah rokkima ɓernde yondinide amma laama eyyi tawi tan a heeɓi ganduɗa ɓernde yondinide ɗum waɗi goɗɗo wi ida ma kunta za qalbin qanui fa anta wa maliku dunia sawa tawi allah rokkima ɓernde yondinide an e laamiɗo aduna o foof foti eyyi ko hon noon fa rida bil risqe maksum rahatan li nafse weleede ko allah feccani ɗum e dañal ko ɗum woni foftere fittandu ma ko ɗum rokkata ɓernde ma hiɓidade ko ɗum woni malal tigui ƴeewetengal ngal ɗum waɗi goɗɗo wi walastu ara saadata jamaa mali walakinna taqiyu huwa saidu o dartino malle rendinde jawdi o tawi wona toon woni malede wona toon woni foftere o winde ko woni poftude woni malaɗo ko kullo allah yenana jaaɓi wela ko allah feccani ɗum ko ɗum woni ko wiyete kadi gonɗingol allah e heɓde cellal e kisal e wurde ganduɗa e nokku mo ganduɗa hoolare ne hen ɗum ɗo ko nemaji allah mawɗi ko nemaji allah moƴƴi kono ko ɓuuri hewde yimɓe ina jejjiti ina gubbi allah noon haali wi wo in taguddu nicmatallahi la tuhsuha so mbi oɗon limta nemaji allah waɗani mun on mbawa gaynidde ɗi e nder wasiya tata o annabi sallallahu alayhi wa sallam ina holla min hoko woni ɗiggude hoko woni moƴƴere ɗum woni kone neɗɗo moƴƴanta yimɓe foof eyyi moƴƴana yimɓe kala mo golliɗɗa gollaɗo kolla ɗum gollal moƴƴan moƴƴida e mun ɗum woni kadi moƴƴanna koddiɗo ma mo ganduɗa qur'ana addi ayeji kewɗi ina wasiyo hen yo neɗɗo moƴƴe koddiɗo mum kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko woni ganduɗa mawɗo julɓe foof o wi ma zala jibril yusini bil jar hatta wananto annahu sayuwarrisu o wi serani jibril ina wasiyo kam e koddiɗoma ha cikkumi mataw kay ma yamirore allah wonde koddiɗo ina rona koddiɗo mum e nder oɗo wasiya nayaɓo kadi l'islam no holla ɗo exemple ganduɗa yiɗande moƴƴere dendangal aduna o eyyi l'islam ko dine yurmede yiɗi ko gonɗin yiɗi ko yimɓe foof yo male yimɓe foof yo paam dine yimɓe foof yo gollu ɗum woni ɗum woni dine l'islam haqiqa eyyi ceerungal ala hen parti ala hen heedi heede ala hen moƴƴere ne jiiɗa nde ne paamɗa nde hollu yimɓe foof moƴƴan yimɓe foof yurnitan yimɓe foof eyyi dine l'islam ko ɗum woni ha allah ne wiya nder qur'ana wo qulu linnasi husna mbiyene yimɓe foof haala moƴƴa kalne yimɓe foof haala moƴƴa ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam tindina men nokku goɗɗo o wi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi gonɗinta goto e mun sona yiɗana musidɗo mun hono ko yiɗani hoore mun ko e nder wasiya joyoɓo l'islam ina holla gonɗinɓe allah kani ko jikkari jikkuji moƴƴi ɗum woni rentade gurdam gajate e gurdam sa cakan ɗum woni yaade ina hebbina jaleɗe hunduko ha hewana hoyna koyɗe waka waka tan aɗa jala an a anda ko jalata taw a anda ko keɓɗa taw eyyi gonɗinɗo allah hayso ina jala l'islam ina yamiri tigui aɗa wawi jalde kono waɗi kadi ko keerol l'islam julɗo ko neɗɗo tedduɗo awa ko neɗɗo joom gacce l'islam wona gurdam kadi gurdam l'islam ko gurdam ganduɗam soobe ko gurdam dadade ha tiiɗo wona gurdam wungayru tan e fijirde eyyi hono ganduɗa he fre e mbaɗatdani sa ƴeewi aduna o kay darande haqqille kay joom haqqille teskotoɗo ko gurdam dadade ha tiiɗo e sippirede eyyi ko hon noon ko dadade ha tiiɗe ɗum waɗi goɗɗo wi dahikna wa kana dihku minna safaha o huqqa li arbabi lbariyati an yabku o wi wallahi en jaalide kono si a teskima ƴeewi a tawan ko jalaten ko tan ko puydam walla kayɗi joom haqqille haqiqa hani ko ƴeewde kay hani ko wayde sa ƴeewi hoorema a ƴeewi aduna mo gonɗa e mum a ƴeewi ko gonɗa e mum eko jamiraɗa e mum ko eyyi ko jamiraɗa nan ɗon eko kaɗaɗa nan ɗon a ƴeewi no mbaduɗa hen ina anda sa golli ko jamiraɗa ko ka joɓeteɗo sa woppi ganduɗa ko kaɗɗa ko ka joɓeteɗo tawi noon ko jamiraɗa ko a waɗani ko kaɗɗa ko a rentaki andu ko a nangueteɗo ɗum noon sa ƴeewi gonɗinɗo allah ina hani ko dadade ha tiiɗa awa waɗa jikke mum e allah golla golle moƴƴe ñaago allah yo allah yaafo per guitte mum sa ƴeewi nde ko l'islam ko dine ala foof ko ɓurimo yodde ala ko ɓurimo fewde o tindini ko jikkuji moƴƴi ala foof ko ɓuri yodde ko ɓuri fewde kay e wasiyaji annabi sallallahu alayhi wa sallam ala ko ɓuranno gonɗinɓe allah malede kay sinno nanguino hen eɗen mbiya allahumma aizza l'islama walmuslimin wa adilla shirka walmushrikina wa dammira ada ad din اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مصيبه تدوب انغاري هادو او يوتر من هنك دي دمباوي هانو دي دو ادي نياغي جمرا سبحانه وتعالى يالله ركو من كدي ساغارو كو مصيدو مون سهيل مون جيوتي دانو مون دو يوتي كو شيخ عمر جا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله. يا عرب التفيفه العربي